Snabbköpskassorsken i kvarteret där jag bor. Hon är så vackert och min kärlek är så stor. Jag går och handlar flera gånger varje dag. Hon tar betalt och jag känner mig så glad. Om morgon när jag vaknar försöker jag komma på om det är någonting jag behöver så att jag kan gå till hennes lilla affär och få höra hennes röst vibrera. Ska det vara någonting mer? Snabbköpskassorsken i kvarteret där jag bor. Hon är så vackert och min kärlek är så stor. Jag går och handlar flera gånger varje dag. Hon tar betalt och jag känner mig så glad. På dagen tar jag ledigt från mitt jobb och hälsar på. Det kan bli en liten mjölk, ibland blir det två. Att få stå vid hennes disk och få höra hennes röst i brejre. Ska det vara någonting mer? Snabbköpskassorsken i kvarteret där jag bor. Hon är så vackert och min kärlek är så stor. Jag går och handlar flera gånger varje dag. Hon tar betalt och jag känner mig så glad. Kvällen är det dags för dagens sista chans och att få träffa på min snabbköpsroman. Att få stå vid hennes disk och få höra hennes röst vibrera. Ska det vara någonting mer? Snabbköpskassorsken i kvarteret där jag bor. Så vackert och min kärlek är så låg. Jag går och handlar flera gånger varje dag. Och tappet tar, jag känner mig så glad.